yao. Isa umajendela matoto ya joseka we. To yako kumianda kumbanda kumbrane na uye. Onwe makabu tondere ngekale. Ya Yesu. Ontoke la kino la lo kiti mafeka miyawe. Isa boyengwa da kombe ampamba. Fabe camio, ya, Babi kumiza batwa makazi ndambe na yoka na mugiri kazi yote wo. Yawe ofo songi la bondo, ofo songi la we. Ofo songi la konti nda kombe kambyo ye. Koko tikyo we mungo, baba nanga yo ye. Baba nanga yo, ndambe vika mao ye. Iye. ¡Suscríbete!